tysiące pokoje oraz apartamenty. Zarezerwuj jeszcze dziś. Hotel bellotto.pl. Twój adres dla biznesu w sercu Warszawy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 26 sierpnia, jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W ciągu 2 tygodni rząd przygotuje nowy projekt ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy. Rano zbiera się Rada Gabinetowa. Budżet i finanse to mają być główne tematy rozmów. Iga Świątek awansowała do 2. rundy US Open. Do 8 września rząd przygotuje projekt ustawy, który rozwiąże problem pomocy Ukraińcom po prezydenckim wecie. Propozycje mają dotyczyć też finansowania Starlinków dla Ukrainy. Do kolejnego posiedzenia Sejmu rząd ma być gotowy na nowe propozycje wsparcia dla Ukrainy, bo jak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka... Mamy tutaj do czynienia potencjalnie z chaosem, do którego takie weto może doprowadzić, dlatego z całą pewnością rząd przygotuje kolejne propozycje rozwiązań. Rzecznik przypomniał, że trwają prace nad kompleksowym rozwiązaniem kwestii pomocy cudzoziemcom. I nie tylko świadczenia dotyczące 800+, powiąże je właśnie z pracą czy z kwestią bycia zalogowanym w systemie ZUS, który jest wprost związany z pracą. Zawetowana przez prezydenta ustawa utrzymywała dotychczasowe rozwiązania, czyli prawo Ukraińców do korzystania ze świadczeń ochrony zdrowia niezależnie od zatrudnienia w Polsce. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jutro pierwsza Rada Gabinetowa z nowym prezydentem Karolem Nawrockim. Główne tematy to budżet i finanse publiczne. Polacy także w czasie kampanii wyborczej, ale również w ciągu tych pierwszych spotkań pana prezydenta, które odbywał w terenie, bardzo często mówili o tych kwestiach. Najważniejsze dzisiaj dla Polaków sprawy. Warto, żeby prezydent, premier, rząd w sprawach najważniejszych dla Polaków rozmawiali i ustalali program działania na najbliższe lata. Mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Rada zbierze się jutro o 9:00. Rosja gra na zwłokę, ocenia kanclerz Niemiec. Friedrich Merz zapowiedział, że jeśli Władimir Putin nie zgodzi się na spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim w najbliższych dniach, to logicznym krokiem jest 3-stronne spotkanie prezydentów Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Sposoby rozwiązania sytuacji w Ukrainie były głównym tematem spotkania kanclerza Niemiec i premiera Kanady. Obaj szefowie rządów podkreślili, że Putin uznaje tylko argumenty siły, stąd szykowanie kolejnych pakietów sankcji na Rosję i konieczność egzekwowania ustaleń. Jeśli nie dojdzie do spotkania uzgodnionego przecież między Trumpem a Putinem, wtedy piłka będzie znów po naszej stronie, czyli Europejczyków i Amerykanów. Będziemy ustalać co dalej i proponować prezydentowi USA zapowiadane wcześniej jego spotkanie we trzech z prezydentem Putinem i Zełenskim, przekazał kanclerz Niemiec, oceniając, że na razie strona rosyjska zwodzi. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Iga Świątek awansowała do 2. rundy US Open. Była liderka światowego rankingu. W swoim pierwszym spotkaniu na kortach w Nowym Jorku pokonała Kolumbijkę Emilianę Arango 6-1, 6-2. Następną rywalką rozstawionej z numerem 2 Polki będzie Holenderka Suzanne Lamans. Ponad 600 wolontariuszy potrzeba w tym roku na Pomorzu do 25. edycji Szlachetnej Paczki. Nabór trwa do połowy września, przypomina koordynatorka regionalna Szlachetnej Paczki Joanna Siedzińska. Mam okazję być też przy rekrutacjach. Często właśnie rozmawiam z innymi osobami, które się tym zajmują, że w sumie niektórzy kandydaci zyskują bardzo dużo, nawet więcej momentami, niż są w stanie dać. To jest piękne, bo ci ludzie się rozwijają, znajdują swoją drogę zawodową, w paczce znajdują czasami miłości, przyjaźnie i to jest takie miejsce, w którym ludzie znajdują swoją drogę. Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć na stronie szlachetnapaczka.pl. Schroniska dla zwierząt przepełnione. Dzieje się tak zazwyczaj pod koniec lata. Do adopcji czworonoga zachęca w Międzynarodowym Dniu Psa Kamila Maciejczyk ze schroniska Psikot w Chorzowie. Jesteśmy przepełnieni, szczególnie jeżeli chodzi o kocięta, które co roku się rodzą, mimo akcji sterylizacji, którą prowadzimy. Psów jest też bardzo dużo. Zwierzaka zawsze warto adoptować, bo jest to lek na wszelkie smutki. Kochane stworzenie, najlepszy przyjaciel. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch była świadkiem wzruszającej adopcji. Przyszły pani adoptować pieska? Tak. Jak ma na imię? Nieśmiałe prawdopodobnie. A dlaczego się panie zdecydowały na adopcję? Ja nie miałam pieska, w sobotę mi odszedł po ciężkiej chorobie. I po prostu ja nie mogę być bez pieska. To jest członek rodziny według mnie. Ten nieśmiałek jak wygląda? Który to jest tutaj? Tu jest mój nieśmiałek. Jestem. Jestem. Przyszłam do ciebie. Chyba już panią pokochał. No pewnie taka ja jego. Zwierzęta są zaszczepione, a pracownicy opowiedzą nam o charakterach czworonogów. To był Serwis Trójki.

Na 13 minut po 19 w Trójce to rotacja jak w każdy poniedziałek, wtorek, środę i czwartek o tej porze na antenie naszej stacji, a na początek dzisiaj formacja Dig i nagranie Believe. No musiałem zrobić głośno w naszym studiu. Mam nadzieję, że nie byłem jedyną osobą, która poczuła taką potrzebę, ale chyba trochę inaczej się nie dało. Taki staroć, wydaje mi się, że słabo znany, wykrzyczany, niespełniony hymn alternatywnego rocka lat 90. To na początek naszego spotkania, spotkania, które jak zwykle wypełnią rzeczy nowe i świeże, aż 7 płyt bardzo ciepłych, gorących z przedostatnich kilku dni i parę singli dzisiaj w rotacji również do 20. Ubiegły piątek przyniósł, przynajmniej jeżeli o mnie chodzi, klęskę urodzaju. No i zaczynamy od tego mocniejszego z uderzeń: Private Music, Deftones. Bilety na ich polski koncert wyprzedały się migiem jak świeże bułeczki, jeszcze zanim fani poznali ten materiał, ten nowy album, ale chyba takie firmy dają gwarancję pewnego wysokiego poziomu. Deftones, ich nowy krążek Private Music, album wyczekiwany od tygodni, a dla niektórych pewnie od miesięcy, jeżeli nie i od lat, i Infinite Source. To za nami. 3,5 minuty zwrotek refrenów, riffów, jak dla mnie w sam raz, żeby uznać to za jeden z najlepszych rockowych singli 2025 roku, jak na razie. No a sama płyta, myślę, że jeszcze coś, w czym chętnie się pozasłuchuję, chociaż na razie wad nie stwierdziłem. Przerywam przegląd rzeczy, które już się ukazały, rzeczy długogrających. Będą też dziś single. Ten singiel to jednocześnie otwarcie nadchodzącej płyty formacji Bar Italia 17 października. Some Like It Hot. Fundraiser. Bar Italia i Fundraiser, zespół którego wokalista i gitarzysta Sam Fenton w tym numerze swoim głosem wywołuje we mnie nieodparte skojarzenie z młodym Robertem Smithem z wczesnych nagrań grupy The Cure. Ciekawe, czy tylko u mnie. Przed nami Royal Otis teraz, I Hate This Tune z nowej płyty Hickey. We'll be right back. I Hate This Tune. Tak zaczyna się nowy album australijskiego duetu Royal Otis, album Hickey. Album niezobowiązujący i przyjemny, pewnie nie z gatunku tych, które zostaną z nami na lata, ale na lato, to, które jeszcze zostało, powinien być w sam raz, tak sądzę, na te kilka przesłuchań i kilka utworów, które wybijają się z całkiem równej całości. A to jest nasza płyta tygodnia w audycji Tu Myśliwiecka 357, ale nikt nie powiedział, że po tę płytę nie można sięgać także w rotacji. No to sięgam. Wolf Alice, The Clearing i też otwarcie tego krążka, Thorns. Dawno chyba nie słyszałem tak różnorodnej płyty piosenkowej, jeżeli chodzi o rozstrzał gatunkowy pomiędzy poszczególnymi utworami. The Clearing, tak się ten album rozpoczyna, Wolf Alice, Thorns i świetna w tym nagraniu wokalistka tej grupy Ellie Roussel. A jeszcze jedna mocno śpiewająca dziewczyna przed nami, wciąż przed debiutanckim albumem, Jacotin. He's the never tell anyone what I told you. They won't believe you this time. I know it hurts, but I don't wanna hurt you. 'Cause I've hurt you one too many times. And my lows, and my lows, and all my lows, and all my patience. Things excuse me 'cause I'm not waiting round or hesitating. I'm done waiting for you. Don't give me life, you told me to lie. Don't give me life, it's saying goodbye. But I wanted to break my heart to give peace and leave. It's God, what you did that, why, why? What you do that, why, why? Don't give me life, you told me to lie. Don't give me life, it's saying goodbye. So you're going down, never one what you told me. So I now have a suspicious mind. I know you used me, once controlled me. Powiedziałem, że jest jeszcze przed długo grającym debiutanckim albumem. No tak, no bo ona ma 19 lat, no a śpiewa jak niejedna diva, nawet lepiej, Jaco Teen. Dziewczyna z Melbourne i jej najnowszy singiel Why Would You Do That? Wpadliśmy w takie pasmo śpiewających dziewczyn i świetnie, znakomicie, bo przed nami nasza płyta tygodnia w rotacji, album, który zapowiadałem, na który cieszyłem się tutaj od tygodni, miesięcy, budując hype przed premierą krążka Bury the Key kanadyjskiej grupy Tops. No i wreszcie jest, no i wreszcie możemy słuchać tej piosenki, tych piosenek, tej płyty, jako naszego krążka tygodnia w rotacji. Stars Come After You to jest utwór, który ten zestaw otwiera. Truth is that I to jest właśnie tytuł tego nagrania, nagrania, które otwiera nową płytę kanadyjskiej grupy Tops, naszą rotacyjną płytę tygodnia Bury the Key. Jeszcze jutro i jeszcze pojutrze spotkanie z tym materiałem, a to introwertyczne, ale czarujące otwarcie albumu Stars Come After You na 23 minuty do 20 w rotacji w programie trzecim Polskiego Radia. No to teraz nowy album Maca DeMarco, Shining. Must be broken. What's been going on? Can't stop my heart wandering, at least not for too long. And I wanted to warn only you, my girl. What more could I want, but my heart seems to have an ammo of its own, and I'll go if not just to find out if the sun's still shining down on her. The sun's still shining down on her. Don't cry, what a wonder. Look how far we've gone. Take your heart, roll it over. Go out, have some fun. All I wanted to be is gone away now, gone away now from me. You'll be much better off without someone whose heart's aching to see. Mac DeMarco, miniaturka, ale jaka śliczna z jego nowej płyty Guitar, nagranie Shining, to za nami. Mac DeMarco, taki naczelny slacker muzyki indie rockowej, jak to się czasem mawia. Przynajmniej jeżeli chodzi o tę ostatnią dekadę, to może teraz w rotacji coś w tę stronę wciąż, ale po polsku. Bardzo bezpretensjonalnie i melodyjnie. Roberci. Pięknie. No to są takie refreny, które przynoszą uśmiech. Roberci, za nami to jest nowe nagranie. Mowa, trawa, cytrynowa. Ostatni zwiastun ich debiutanckiego albumu Księga Robertów, który ukaże się 5 września. Wracamy do płyt dopiero co wydanych. Nourished by Time, jego nowy album Idiot in the Park. She knows I lost a friend. Everybody's out here protecting their heart. I need a love that leaves a scar. She made me laugh, she made me cry. She told me when I'm gonna die. Idiot in the park. Idiot in the park. When Jesus knows, idiot in the park, idiots in the No mam wrażenie, że z kilkoma przynajmniej płytami wydanymi w ubiegły piątek spotkamy się za kilka miesięcy, kiedy będziemy podsumowywać 2025 rok w muzyce The Passionate Ones. Nowy album Nourished by Time i Idiot in the Park. To właśnie z tego krążka, prawie z samego początku, bo to indeks drugi. Jeszcze jedna płyta tegoroczna nam została do odhaczenia, ale do niej najpierw małe intro. There you go again, head low, putting on a show again. It's the holidays, how come it always ends this way? You can't take the pressure off, you just to put it on me. Talking to your friends on the phone, airing our dirty laundry. Strawberry, raspberry, candlelight, satellite, television, x-ray vision. What's it gonna take for you to listen? Well, you can change your mind now, but you can't change your decision. You can change your mind now, but you can't change your decision. Cause many times you hurt me so much. Many times you hurt me so much. There you go again, putting on your own rodeo again. Yeah, you push me out just to flash that smile and last over again. Well, I've been here a thousand times, I don't wanna go again. I've been here a thousand times, 1,001 won't be so bad. Well, strawberry, raspberry. Change your decision. You can change your mind now, but you can't change your decision. times you hurt me so much. So many times you hurt me so much. I don't really wanna talk about it. So many times you hurt me so much. So many times you said it was over. Many Times. Tytuł, który jednocześnie odpowiada na pytanie, jak wiele razy słuchałem tego utworu, kiedy wyszedł kilka lat temu. Na poprzedniej płycie Dijona, no ale Dijon ma nową płytę, płytę Baby, i myślę, że to jest jedna z tych płyt, o których na pewno będziemy pamiętać pod koniec tego roku. Kind of Love, teraz z tego albumu. She took me back and gave me that sweet kind of love. That made me complete kind of love. Oh, needs my bed. That I cannot speak kind of love. That running. That I feel like weak kind of love. Kind of Love. Tak kończy się jego nowa płyta Baby Dijon. Dziś tylko w jednym fragmencie, ale na pewno wrócimy do tego albumu bardzo szybko, a pożegnamy się w rotacji utworem sprzed równo 30 lat. Utworem, który jest swego rodzaju one hit wonderem tego zespołu. Dishwalla i Counting Blue Cars. My słyszymy się w rotacji jutro, w Trójce za chwilę serwis i Klub Trójki. Olga Szućko program realizowała, Kuba Mrożewski, to ja. Bardzo dziękujemy. Dobrego wieczoru. Autopromocja. 700 wieczorów przy zgaszonym świetle, prawie 1000 godzin dźwięków, które wywołują emocje. Przed nami 500 wydanie audycji Off Control. Jubileusz rozpoczniemy tuż po 21 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zagrają Give Up to Failure oraz Miyagi. Ciągle po 22 to słuchacze przejmą stery. Będą wspomnienia, anegdoty i tajemnicza Iza M. Do usłyszenia w Off Control w najbliższy czwartek, tuż po 21. Mateusz Tomaszuk. Pamiętajcie, lights off, music on. Streaming koncertu na Facebooku, stronie i kanale YouTube Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy.